Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ สวัสดีครับ ไปที่ไหนดีไหม เหมือนเราไปที่ไหนเลยอ่ะ เจ๊ลอย เจ๊ลอยมาจากเมฆแล้วโปรยดอกไม้อะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะเจ้าแม่หัวซานสมัยก่อนที่ร้อนโชว์มา เออ ใช่ไหมนะ เก๋ไก่นะครับประกาศเดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่4นะครับ4กันยายนแล้วนะครับปี2554นะครับ ก็มาพบกับพวกเราทั้งหมดเลย นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่ม ไม่รู้มากันยังพี่ไม่ให้ทักเลย นั่นน่ะสิน ี่ถ้าคุณไม่ทักเราก็ปิดรายการเลยนะ นะครับ ใครมาแล้วช่วยทักหน่อยนึง ปรับมาเป็น i radio เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทักทายกันได้คุยกันได้นะครับก็ทักกันมานิดนึง กันมานิดนึง อย่างน้อยบอกหน่อยว่าเสียงได้ยินมั้ย เพราะเดี๋ยววันนึงเนี่ยเสียงพวกเราหายไปแล้วคุณก็จะเสียใจนะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีนโยบาย จะเปลี่ยนระบบอีกแล้ว ดูว่าเสียงพวกเราหายไปเพราะเราบาดเจ็บทางคอทางกระดูกหรืออะไรอย่าง น ี้ ก็เข้าใจว่าถ้าเปลี่ยน จากถูกอะไรทิ่มเข้าไปแหละ แทงลงไปแบบว่า พอปิ้นนะ ใช่ไหมกล่องเสียง หล่นลงไปที่ปิ้นมีน้องเขาทักมาแบบปิ้นไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กใช่ไหม อะไรเอ่ย เขามาทักมา ว่า เพจพี่วิทยา ว่า วันนั้นเจอพี่ปิ้นปิ้นเดินอยู่แต่ไม่ได้บอกเดินอยู่ที่ไหนแต่แน่ใจว่าเป็นพี่ปิ่นปิ่นแน่นอนเพราะไม่มีใครขนาดนี้แน ่โอ้โห ไซส์ขนาดนี ้แล้วก็บ อกแล้วก็เลยตอบเข้าไปว่าอ้าวแล้วทำไมน้อง ไม ่ทักพี่ปิ่นปิ่นเออผมเกรงใจพี่เขาครับแล้วก็เงียบไปประมาณวันสองวันก็เขียนมาอีกเอ๊ะถ้าคราวหน้าผมเจอพี่ปิ่นปิ่นผมจะเข้าไปขอจับมือเขาได้ไหมพี่ก็เลยตอบเข้าไปเลยว่า ขอจับนมก็ได ้เออหล่อจริงเหรอ ป่าบอกขอเข้าไปก่อนเลยก็ได ้เออ นะใครเจอใครก็ทักเข้าไปนะ ได้ได้นะครับไม่ห่วงตัวอยู่แล้ว พี่โหน่งไม่มีใครมา เอาไม้เขี่ยก็ได้ค่ะ พี่โหน่งไม่มีใครมาเลยทำไง ไม้เขี่ยอย่าเอาตีนเขี่ยแล้วกัน คุณผู้ฟังใครออนไลน์อยู่แล้วช่วยทักมานิดนึงได้ไหมอะว่าระบบดีหรือเปล่าเสียงบางเสียงเบาเสียงดังเสียงไม่ได้ยินเสียงไม่ถนัด เสียงบางคือเสียงแขกนะ เสียงเพราะ ต้องแบบนี้ เจนลอย ไม่เหมือนกับเราแบบโปรยจากเพชรอะไรอย่าง เงี้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นขี้เล็บป่ะจ๊ะ มาข่าวไหมพี่ประเด็นคืนนี้นะบอกไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าให้ใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับ023383589-90นะครับ023383589-90มีเบอร์นั่งจดอยู่ตรงนี้นะก็ไอ้นี่ไป แล้วใครยังไม่ได้สมัคร Pink Mango Fresh เมื่อวันแจกโรงแรมไปแล้ว แจกโรงแรม โอ้แล้วแจกโรงแรมเลยเหรอ แจกโรงแรม โอ้ยรวยนะนี่รายการนี ้3วัน2คืน อ๋อนึกว่าแจกเป็นโรงแรมไปเลย แจกเป็นโรงแรมไปเลยไปพักที่หัวหินก็เล่นเกมง่ายๆพี่โหน่งบอกว่าคิดว่าไปหัวหินเนี้ยอยากทำอะไรอันที่หนึ่งอ่ะไปเพลินวานที่สองไปชายหาดอันที่สามไปตลาดจักรจันทร ์ ก็ไปโหวตกันมาก็เป็นไปชายหาดกันส่วนใหญ่ก็เลยจับสลากขึ้นมาก็ได้ผู้โชคดีแล้วหนึ่งท่านแต่ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่า ครับ นะก็เล่นเกมกับเราทุกวันหวยออกของสิ้นเดือนสิ้นเดือนของกับ Pink Mango Fresh นะครับนี่พิมR8 ส่งมาที่4221031ไปเป็นสมาชิกใครเป็นสมาชิก Bangkok Radio Format ก็พิมพ์เข้ามาได้เดี๋ยวเวลาส่งข่าวคราวเนี่ยมันจะส่งง่ายประกาศอะไรออกไปนัดก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคนอยู่ในระบบแล้วเดือนละ29บาทเองคุณ ครับ แล้วก็มีเกมเล่นทุกอาทิตย์แจกนู่นแจกนี่ เดี๋ยวละบาท แจกอันเดอร์แวร์ต่อ ครับ ส่วนกางเกง Boxer Sport ที่พี่นกอยาก ขายดิบขายดี กันกุ๊ดก็ขายดิบขายดีนะเดี๋ยวรุ่นสั้นก็จะมาแล้ววันที่5ก็จะมาใหม่อีกรุ่นนึง ใช่ต้องเร็วนิดนึงนะเพราะว่าของใกล้จะหมดแล้วนะครับ คือแต่ละสีเนี่ยมันก็เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็มีลายของตัวเองอยู่แทบจะไม่ซ้ำเลยคิดว่าถ้าใครเป็นสมเด็จเนี่ยควรจะใส่เป็นยูนิฟอร์ม อ่ะถูกเราเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนี่ว่าเราจะไปเป็นทีมคราวนี ้ไปเดินกันแบบว่าริมชายหาดตอนกลางคืนก็ คนละสี ไม่ต้องใส่เสื้อใส่แล้วเต้นกันเข้าไป เราก็ช่วยเขาโปรโมทนิดนึง แล้วใครบางคนที่แบบเต้นแมนๆก็จะได้คนกลับไปกิน เออไม่มันก็ดีด้วยนะกางเกงขาสั้นมันกำลังสั้นพอดีไงสามารถล้วงง่ายควักง่ายอยู ่เออ ใช่ไหม แค่คุณนั่งด้วยแบบกางเกงขาสั้นเว้า คือนั่งขึ้นมามันก็ นั่งขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวคุณก็เรียกแขกได้ โอ ้ โหกระดิกหัวให ้น่ากลัวมาก ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะบอกว่ารายการนี้ก็อาจจะเปลี่ยนช่องจะย้ายไปลำดับต่อไปก็คงไปอยู่ที่แคมฟ็อก โอ ้เดี๋ยวเปิดห้องแคมฟ็อกรอรับไว้เลยดีไหมอ่ะ มาโอ้ปิ้นขอโทษ ตอนนี้น่ากลัวแล้วไม่มีใครมาทักเราเลย แม่ต้องขอโทษจริง ๆอ่ะวันนี้เมื่อกี้ที่ปิ้นบอกไปใช่ไหม ประเด็น ก็คือปลื้มใครอย่าเก็บไว้คนเดียวบอกมาอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นแม่คุณแม่ชัก ใช่มีคุณโจ๊กปลื้มคุณกัสก็โทรเข้ามาแล้วก็จัดให้ เปิดสายยกเว้นอย่างเดียวไม่ได้จัดให้เจอกัน ยังไม่ได้เปิดซิง อันนี้ต้องไปคุยกันเอง ถ้าเปิดซิงก็เรียกไปดูด้วย คุณผู้ฟังคนไหนก็แบบปลื้มใคร หรือว่าฟังรายการเราแล้วก็แบบเฮ้ยประทับใจเนื้อเรื่องคนนี้มากเลยอยากฟังเสียงเขาอีกทีอะไรอย่างเงี้ย อยากฟังซ้ำ อยากฟังซ้ำ แต่ถ้าอยากโดนซ้ำเนี่ยก็ต้องรอนิดนึง ใช่หรือคุณอาจจะบอกว่าเออก็ไม่ได้ปลื้มคนในรายการอยู่แต่ปลื้มคนข้างห้องตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็โทรมาเล่าว่าคุณทำอะไรบ้างกับคนข้างห้อง แถวไหน อยู่แถวไหนอะไรก็ไม่รู ้คอนโดอะไรอพาร์ตเมนต์อะไร หรือปลื้มคนในเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เราก็จะไปขุดคนในเฟซคนเข้ามาคุยในรายการให้ เขาทักไปแล้วว่าเสียงรายการเบาหนู เบาอีกแล้วเหรอถ้างั้นต้องปรับ ก็พูดดังขึ้นสิอ่ะพูดดังขึ้นไปก่อน พี่จะ พูดดังขึ้นอ่ะดังแล้วฮะ ดังแล้วได้ยินกันยัง ถ้าดังแล้วก็ช่วยตอบมาด้วยว่าดังแล้วแล้วใครที่อยู่หน้าจอนะพิมพ์มานิดนึงทัก เออทำไม ระบบไม่ขึ้นมาเลยอ ่ ะ หรือว่าเขายังไม่เห็นคำว่า question เลยป่ะ question ยังไม่ขึ้นหรือเปล่า ผมเองก็ยังไม่ขึ้นเลยนะจอ ใช่แสดงว่ายังไม่ขึ้น ข้างนอกคืออย่างกับหน้าจอไอเรดิโ อยังเขาก็บอกว่ายัง นาน เน็ตเสียนิดนึง เริ่มต้นจัดใหม่ไหมฮะ ไม่เป็นไรพี่เขาก็ได้ยินเสียง ถอยไปแล้วกัน โอเคมาเข้าข่าวดีกว่ า ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวจากเปอร์โตริโกนะครับนั่นก็เป็นสสท่านหนึ่งนะครับเขาเนี่ยนะแบบประมาณว่าเป็นแบบพวกไอ้นี่พี่ว่าแต่เขาอีเหงาเป็นเองอ่ะก็คือว่าไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าเป็นเกย์เป็นพวกแอนตี้เกย์ไง แอนตี้เกย ์สสคนนี้บอกเป็นเกย์ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้แล้วก็แถมยังต่อต้านการแต่งงานของกลุ่มรักเพศเดียวกัน ด้วย แต่สุดท้ายท้ายส ุ ดปรากฏว่ามีคนแอบเห็น แต่งอย่างหญิงเหรอ เปล่าเป็นรูปแบบโป๊ะๆไปเปื่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าในไหนรู้ไหมในกรายเดอร์ อาจารย์ชิ เอารูปให้ดู ให้ดูโป๊ะโป๊ะไปเปื่อยนิดนึงนะเป็นลงในกรายเดอร ์ ไปโผล่ในกรายเดอร์สักงาน รูปนี ้แล้วอย่างนี้จะว่ายังไงล่ะคุณสสท่านนี้คุณ สสท่านนี ้ดูสิแล้วก็มา ก็แนวหุ่นหมีนิดนึงมีขนหน้าอก ใช่นะครับสสของไอ้สสวโทษทีสวของปอร์โตริโกท่านนี้นะครับก็คือคุณเดี๋ยว อ่านชื่อยากนิดนึงเขาจะเป็นชื่อที ่โรแบโต โรแบโต อังราโกนะครับก็เป็น อังราโก สสปอร์โตริโกนะครับ อลังโก อลังโกไงเมื่อกี้พี่บอกอลังโกก็สำเนียงนิดนึงใช่ไหมนะครับเขาก็ถูกแบบบีบให้ลาออกจากการเป็นสวไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสภา เขาพูดด้วยนะบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาถ่ายรูปเนี้ยเขาไม่รู้ตัวเขาเมาม ีอย่างนี้อีกนะ ฉันไม่เข้าใจเลยอี กแล้วขอโทษเมา เมาแล้วบริโภคอุจจาระได้ไหม แม่เมาขนาดนี้แล้วไปลงแบบว่ายังมีสติพอไปลงในกรายเดอร์ได้นะ เอาเมาไอ้คุณเมากูไม่รู้กูเมาประเภทได้กันแล้ว เอ้ าตายฉันไม่รู้ฉันเมาเหมือนในเรื่องไอ้แฮงโอเวอร์ไงคุณ ใช่ไหม นั่นแหละเสร็จกระเทยเลย นั่นน่ะ เสร็จกระเทยมีงูเลยเป็นภรรยากระเทยมีงูไปเลย เอ๊ะทุกคนรู้จักกไกลเดอร์ไหมพี่ว่า บางคนน่าจะรู้จักบางคนจะไม่รู้จ ัก ถ้าเกิดใครที่เล่นสมาร์ทโฟนนะครับโดยเฉพาะ iPhone ก็คงจะรู้จักนะครับก็เป็นเว็บ มันก็ต้องเป็นบางคนแหละ เป็นแอปพลิเคชันที่แบบเกย์เล่นกันนะฮะคล้ายๆ Facebook แต่ว่า ไม่ใช่แฟน ก็เป็นคือหาคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ใช่ something ก็แล้วแต่คุยกันก็ได้ไม่ต้อง ก็คุยกันได้บ้าคุยก็คุยชิดที่คุยไปมันปิดหนีห้วย เออเหรอ เกเรเร็วมากจะบอกว่าอะไรนะอะไรนะแชะอะไรนะส่งข้อความมานะครับแล้วก็หน้าตาอะไรเงี้ยแล้วก็ทักนู่นนี่ปิดเครื่อง อ้าว เร็วมาก แล้วเจ๊ทำไมไปอย่างนั้นล่ะ ไม่ชิดก็ทักปกติว่าอะไรอย่างเงี้ย ทัก คือเขาถ่ายเมืองนอกไง ทักหรือทัก งงนะ ไม่ใช่อย่างนั้น คือ เขาประมาณว่า เ ขาคือเขาก็หายแบงคอกไงใช่ไหมหายลอนดอนเพราะว่าเขาถ่ายรูปลงแบ็คกราวด์เขาน่าจะเป็นลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายลอนดอนเร็วมากวันละนัด โอเคมาอีกข่าวหนึ่งละกันเป็นข่าวของคุณลามนะครับลามนี่ก็เป็นนักกีฬาท่านหนึ่งนะครับเป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันนะครับของลูกหนังนะครับก็คือฟุตบอลนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกหนังสือประมาณเกี่ยวกับชีวประวัติของเขานั่นแหละนะครับชื่อหนังสือว่า theSubtitle จริงจะต้อง Subtitle Difference นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเนี่ยแหละแล้วก็เกี่ยวกับการงานของเขาเกี่ยวกับเป็นนักฟุตบอลนักเตะฟุตบอลเนี่ยแหละแต่ว่ามีอยู่ช็อตนึงนะครับในหนังสือนี้เขาก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าคนที่เป็นเกย์นะฟังไว้ทางนี้นะน้องๆที่เป็นเกย์นักฟุตบอลที่เป็นเกย์ทั้งหลายจงฟังทางนี้อย่าออกมาเปิดเผยตัวตนเลย เด็ดขาด เด็ดขาดเพราะว่าคุณชีวิตของคุณเนี่ยจะแบบตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับนั้นสาเหตุเนี่ยคือเขายกตัวอย่างมาจากนักเตะคนหนึ่งที่เป็นเกย์ไง ที่เคยออกมาเปิดเผยตัวตนไปแล้วนะครับบอกว่าเขาเป็นเกย์แล้วเขาก็ถูกต่อต้านถูกกีดกันมากจนชีวิตของเขาเนี่ยตกต่ำจนต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายไปในปี1998นะครับวัย37นะครับนักเตะท่านนี้ก็คือคุณจัสตินฟาชานูนะครับก็คือเขาได้เสียชีวิตไปใน1998นะครับแต่ว่านักเตะคนนี้คุณลามเนี่ยคุณฟิลิปลามนะครับกัปตันทีมชาติเยอรมันคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นพวกแอนตี้เกย์นะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเกย์เนาะแล้วมาพูดทำไมก็ไม่รู ้พูดเลย คือเขา พูดลอย ๆพูดลอยๆคือเขาไม่คือตัวเองไม่รู้จริงอยากพูดดีกว่าคนคือลามเนี่ยลำปามหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเขาเนี่ยไม่เข้าใจไอ้คนที่ฆ่าตัวตายสมัยนู้น 1998แล้ว ปีไหนนี่2อะไร2011คุณ นั่นน่ะสิ เนาะ ใช่มั้ยเป็นชลาทิศไม่เห็นฆ่าตัวตายเลย ก็จะแฮปปี้ใช่มั้ยดิฉันมีข่าวขำคุณ ส มัยสงครามโลกเนี่ยคุณก็ทุกคนก็รู้จักฮิตเลอร์ใช่มั้ย ครับ ฮิตเลอร์เนี่ยมีเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยเขามีแผนนึง ครับ คือด้วยความที่ตอนนั้นฮิตเลอร์แบบโอ้โหแบบบูรานผ่านมากเผาคนนู้นคนนี้แบบจับนั่นจับนี่อะไรทีนี้เขาอังกฤษเขาก็คิดแผนหนึ่งเขาเลยคิดว่าใช้อาวุธลับใช้เทคโนโลยีอันนึง อะไร เขาบอกว่าเขาก็เขียนโดยศาสตราจารย์ไบรอันฟอร์ดนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟนะครับเขาบอกแผนของเขาก็คืออย่างนี้เขามีวิธีคือเขาคิดด้วยหลายอย่างเขาคิดว่าจะเอากาวเหนียวเนี่ยบรรทุกเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่ทหารนาซีเยอรมันก็จะมาเพื่อตรึงให้ทหารเนี่ยอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็ซุกซ่อนระเบิดเข้าไปในผลไม้กระป๋องที่ส่งไปขายที่เยอรมันแต่ก็กลัวว่าแต่คนอื่นซื้อไปล่ะคนอื่นที่บริสุทธิ์ก็จะตายมีแผนหนึ่งที่ตลกมากอังกฤษและพันธมิตรได้วางแผนลักลอบใส่สารเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยกะว่าจะใส่ลงไปในอาหารให้ฮิตเลอร์กินหวังจะเปลี่ยนให้ฮิตเลอร์เนี่ยประมาณว่าซอฟลงให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเป็นการลดดีกรีความเพี้ยมโหดและความก้าวร้าวของจราชนแต่ก็มีคนสงสัย เอ้ าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใส่ยาพิษให้มันตายไปเลย เน า ะ ก็บอกว่าไม่ได้หรอกใส่ยาพิษเนี่ยมันเรียกว่ามันตรวจพบง่ายไงใส่ฮอร์โมนนี่มันก็คิดว่าแบบผลไม้มันก็ทีมีฮอร์โมนผิดไม่ผิดปกติไง จะได้ซอฟลง แต่ก็ยังไม่ได้ใช้สักก่อน ยัง ไม่ได้ใช้สักก่อนเป็นแค่ไอเดีย ไงได้ใช้จริงๆเนี่ยมันจะตลกมากเลยนะพี ่ไม่หรอกก็คงมีหนวดจิ้มแล้วเธอก็แต่งหญิงได้ก็เก่ง ๆมีนมผมยาวมีอวัยวะแบบ มากอวัยวะคุณยังไม่มาแล้วคุณทุนบ้าแล้วคุณเขาไม่ได้เป็นอวัยวะกระป๋องนะจะได้ไม่แบบกินฮอร์โมนลงไปแล้วอุ๊ยเปลี่ยน ไม่แต่มันจะตลกไงแบบว่าถ้าเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยฮิตเลอร์หน้าตาแบบนี้แล้วอยู่ๆมาแบบสาวแตกเลย ไม่ใช่แบบมาถึงปกติไอ้ฮิตเลอร์ไอ้ฮิตเลอร์เป็นสวยๆไป ข ึ้ นไง ไอ้ฮิตเลอร์ เสียงแค่สูงใช่ไหม เสียงแค่สูง ใช่ แล้วเขาก็จะแบบไม่ได ้ไม่ฮิตเลอร์ ท่าแบบว่าแบบแข็งๆอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันไฮฮิตเลอร์ใช่ไหมเขาก็จะบินใช่ไหมไฮฮิตเลอร์ ใช่แล้วก็แบบมีแบบจีบนิ้วอะไรอย่างงี้ด้วย จีบนิ้วต้องเป็นชาติก้างเคียงเราที่เราจะเอาวัฒนธรรมเราไป นะอ้าวยังมีเวลาอยู่เน า ะ มีคนโทรมาแหละ จริงเหรอ ปลื้มสวัสดีครับ สวัสดีครับการ ครับ จ้าจ้าขอโทษทีนะเมื่อวานเราเลยไม่ได้ไปเที่ยวกัน อ๋อไม่เป็นไร เธอนัดน้องเหรอ ฝนตกไม่หรอกก็ผ่านคุณเอนั่นแหละ เป็นไง ครับหรือว่าเห็นมอเตอร์ไซค์เดินตลาดเมื่อไม่ใช่ไป จ่ะนั้นคือเมื่อก่อนเคยนะแล้วแบบโอเคฝนตกแป๊บนึงแล้วก็โอเครอพักหนึ่งฝนหยุดไงแล้วก็ไป พายุเข้ามาวะ แต่เมื่อวานโหเมื่อวานตกฟ้ารั่วเลยค่ะฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย ครับ เป็นไงครับการ1อาทิตย์ที่ผ่านมาได้คุยกับคุณโจ๊กบ้างไหมครับ คุยบ้างครับส่วนใหญ่ก็ทักในบีบีแหละเอามีพินกันก็โอเคทักไปทักมาก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ครับผม ครับแล้วรู้สึกยังไงครับที ่ยังไม่อะไรเลยนะแต่ว่าอะไร ยังไม่อะไรยังไม่ได้เจอกันหรือเปล่า เพราะยังไม่เจอครับ เราไม่ได้เจอก ัน ก็ยังความสุขก็ยังเป็นคนรู้จักอะไรอย่างนี้มากกว่า แต่ก็อยู่ไม่ได้ไกลกันนี่ก็อยู่ฝั่งทนด้วยกัน โอ้แต่ก็ไม่เคยเจอนะครับผมประมาณน ึงแล้วยังอยากจะถามความรู้สึกนะครับเพราะว่าประเด็นสัปดาห์นี้มันเกี่ยวกับปลื้มใครอยาก เก็บไว้ คนเดียวทีนี้เนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคนถูกปลื้มไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะคุณโจ๊กเขาก็มาบอกปลื้มคุณการ์ดและอยากขอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จัดให้อยากจะถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ยังโอเคฮะยังไม่รู้สึกอะไรมากกว่าเดิมเท่าไหร ่รู้สึกตื่นเต้นมั้ยที่แบบมีคนปลื้ม วันในวันนั้นแหละที่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าก็งงว่าไม่รู้มีคนชอบด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย มีคนชอบมีคนแบบว่าสนใจอยากรู้จักเราอย่างงี้ใช่ไหม ก็แอบดีใจเล็กแต่ว่ามีคนชอบคนอย่างงี้ด้วยไหม แล้วอยากให้มีแบบว่าคนมาชอบเราแบบนี้เยอะๆไหมหรือว่าตอนนี้คนเดียวก็พอก่อน ถามว่าชอบก็โอเคถ้าคนชอบอยู่คนเกลียดก็โอเคแต่ว่าถ้าทุกคนคิดไปทางบอกว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งหมดผมก็ไม่เอาอะยุ่งตายเลย ใช่ป่ะเราบีบีระเบิดเลยใช่ไหม ถ้าชอบเป็นคนชอบเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะยังโอเคกว่าถ้าเกิดชอบแบบจะเป็นแฟนหมดเลยนี่ห้าหกคนก็ตายไม่เอาดีกว่า เนาะอย่างงี้เราจะแบบบริหารจัดการเวลาเราจะลำบาก แต่ทำไมเมื่อก่อนทำได้ ไม่เชิงครับเพราะว่า เมื่อก่อนทำได้อากาศ เคยทำอะไร ไม่จริงเหรอ ไม่จริงไม่จริง นี่น้องเขาน่ารักพี่อยากเอาเขามาเผา บ้าเขาก็มาทีละคน ครับผม ก็คือเป็นวันวันละคน ครับถ้าเกิดเขามาพร้อมๆกันเนี่ยแบบว่าถ้าเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วคนที่เดี๋ยวเขากรูดหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะเสียเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เขาบอกถ้าให้มาก็ถ้าเป็นช่วงชีวิตไหนจะเข้ามาก็มาทีละคนดีกว่าอย่ามาพร้อมกันหลายคนเดี๋ยวมันต้องเสียเพื่อนไป ประเด็นนี้ก็อยากจะคุยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้ไงว่าช่วงจังหวะเวลาของชีวิตบางคนเขามาปลื้มเรามาชอบเราอย่างเงี้ยพร้อมๆกันเราก็อยากถ้ามันเลือกได้มันก็อยากแบบทีละคนนั่นแหละแต่บังเอิญว่ามันเข้ามาพร้อมกันอย่างนี้เราจะมีวิธีจัดการบริหารยังไงดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบว่าสูญเสียโอกาสที่เราจะได้รู้จักทำความรู้จักแต่ละคนไปใช่ไหม พราะนั้นเพราะนั้นรู้จักหมดทุกคนเลย มันก็ใช่ไงเสร็จแล้วเราต้องมาลิมิต แข่งกัน ลิมิตไงเหมือนกับเอาทุกคนมาใส่อยู่ในกระชอนแล้วเราก็ล้วงอ๋อใครเป็นผู้โชคดีตกหล่นลง นี่เพื่อนนะคะคุณไม่ใช่ส้มหรือผลไม้ที่คุณจะได้เอาไปใส่กระชอนล้างน้ำแล้วหยิบขึ้นมาบริโภคเป็นลูก ๆก็เหลืออยู่คนสุดท้ายอยู่ในกระชอน นะตายหอยมากเลยคุณ วิธีการเน า ะ ตายใช่ไหมอยากเป็นเพื่อนในปีนแล้วล่ะเดี๋ยวนางเอาฉันไปใส่กระชอนล้างน ้ำแต่ว่าถ้าเป็นกระทู้คืนนี้ก็ได้นิดนึงเน า ะ อะไรครับได้มีปลื้มใครหรือเปล่า ก็มีครับปลื้มนิดหน่อยแต่ว่าเป็นปลื้มแบบไม่ได้ต้องการจะเป็นแฟนเขานะแต่ว่ า ชอบนะที่เขา ได้ ชอบที่เขามันเป็นเจอมันเขาพาวทูบีอะแล้วเขาแบบเขามั่นใจตัวเองแล้วแบบอิจฉานะเออชอบเหมือนกันที่เขาเป็นอย่างนั้นได ้รอใครล่ะ ก็เป็นรุ่นพี่เขาผมก็ที่ทำงานหรือที่เป็นวัยทำงานด้วยกันนี่แหละ เป็นเกย์ไหมเป็นผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรยังไง เป็นเขาเป็นแล้วก็แบบเขาสามารถเหมือนกับว่าชีวิตเขาลงตัวแล้วนะเขามีแฟนที่คบมาแบบนานมากหลายปีแล้วแล้วแบบต่างคนต่างเข้าใจกันและการโอเคมีหึงหวงบ้างแต่ว่าคือเขาก็มีจุดยืนของทั้งสองคนแล้วแบบมันดูได้เลยว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายไทยให้อายุให้จดทะเบียนสมรสคงจดไปแล้วอ่ะคู่นี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยทุกอย่างของเขาทั้งการงานการวางตัวการบริหารอุ้ยเขาน่าอิจฉามากเลยชีวิตเขาก็เคยปลื้มมาแหละครับก็คือยังปลื้มอยู่แต่แบบก็โอเคปลื้มที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ต้องการให้เขามาเป็นอะไรของเรา อ๋อแล้วอย่างนี้แบบเรารู้สึกยังไงกับพี่คนนี้แหละเราแบบแรกเริ่มเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขามีแฟนเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแฟนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย แรกเหรอถ้าโอเคถ้าเกิดผมมองตามอารมณ์ด้วยตอนนั้นก็เฮ้ยแม่งดีว่ะถ้าได้คบก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า อ๋อ ก็คงจะยืนยาวกันไปอะไ รแล้วเคยเจอแฟนเขาไหม อ๋อไม่เคยเจอตัวเป็นๆฮะแต่ว่าเขาก็ เป็น เขาจะบอกแฟนเขาขี้หึงเขาตอนแรกเขาแอดเฟซบุ๊กมาผมก็ไม่รู้แบบว่าใครจนสองสามวันที่มีคนแอดคนนี้แอดมาเสร็จตอนสองสามวันนั้นอ่ะไอพี่เขาก็ถามเนี่ยมีคนแอดชื่อนี้มาใช่ไหมทำไมเหรอรู้ได้ไงบอกอ๋อเรารับแอดไปอย่างรับไปแล้วอย่าไปอะไรเขามากแล้วกันนะแฟนพี่เองอะไรคนนั้นนะ เขาขี้หึง คือตามมาหึงในเฟซบุ๊กเลยเหรออ ๋อไม่ครับแต่ยังไม่เคยทำอะไรน่าเกลียดที่ผมรู้สึกลบนะแต่แบบเหมือนเขาก็แค่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของคนรอบตัวแฟนเขาไง อ๋อ แต่คือเขาก็ไม่เคยรู้กลางไม่เคยอะไรนะไม่เคยเลยเหมือนกัน อ๋อก็ คือเรียกว่าคือเธอไปแอดใครฉันขอรู้จักไว้เฉย ๆ ประมาณนั้นนะ เราการตรวจสอบ ทราบโปรไฟล์เธอนิดนึง แล้วเขารู้ไหมว่าการเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่เขาอะ ก็ทราบครับที่ยังว่าที่ทำงานอะไรอย่างนี้มากกว่า อ๋อดีนะก็โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็แบบว่าอยู่ในสถานะที่วางตัวดีอยู่แล้วนะครับ ไม่เป็นไรกันไม่อยากต่อก็เอาคืนมา หมายถึงคุณโจ๊กนะหมายถึงคุณโจ๊ก คุณโจ๊กคืนมาเดี๋ยวเขาโทรหา คุณโจ๊กอ่ะเดี๋ยวคุณโจ๊กอ๋อคุณโจ๊กเอ้ยยังไม่ค่อยคุณโจ๊กที่ผ่านมาเขาโอเคนะเขาไม่ค่อยเฟิร์สนะ คือแบบไม่รุกมาก ไม่รุกมากคือคบกันมาคุยกันหนึ่งสัปดาห์นี่ยังไม่รู้ออยสสนนผมเลย เขาไม่ถาม ให้ออยรู้ออยรู ้ไม่ถามด้วยดีจัง ออยคืออร่อยเหรอคะ ไม่ใช่ครับอายุ อายุก็อร่อย ก็รู้วันแรกอะแต่ว่าที่เดี๋ยวเขาไม่ถามก็โอเค ฉัน โอเคขอบคุณน้องกาสนะ ครับจ้าอยอที่ฉันเคยไปอยุธยาคุณฉันแค้นใหญ่แม่ค้าน้ำอ้อยแม่ค้าน้ำอ้อยอ้าวแม่ค้าน้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยอร่อยอร่อยจะมีอยอแล้วก็เดินไปอ้าวมีหับหามแล้วพี่ไปขออยอจังอ๋อไม่โทรอ้อยอร่อยหอยอยอไม่โทรอ้อย มีคนมา โอ้โหโอ้งงเลย มีสองเท้ามา สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ อะไรนะอ๋อเขาไม่เข้าสายเหรอ เข้าเปล่า เขาไม่เข้าสาย นิดนึงดิเขามาทักนิดนึง เขามาทักนิดนึงได้ไงอ่ะ อะไรอ่ะทำอย่างนี้ กดกระดิ่งมาแล้วอ่ะ เออ แล้วไม่มาม ีใครอยู่ไหมครับ ถ้าไม่มาก็สิ่งนี้ไม่พี่โน้ว้ าชักโครก ชักโครกชักโครกอยู่ไหนดูนะหาชักโครกก่อน หาซิ หาก่อนเราลงมาไหมเข้าไหม จะเข้าไม่เข้า คนที่โทรมาเมื่อกี้อ ย่าอายเลยอย่าเขินกันมาทักกันเถอะ ได้โทรกล ับ หรือเปล่า ไม่มีเหรอไม่มีอุชันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึง มาเลย ก็เรื่องประมาณว่ามีคุณยายท่านนึงไง ตลกค่ะ ชี้ไม่ทันถามเลยคุณยายท่าน โอเค แล ้ วก็แบบอายุเยอะแล้วแล้วเสร็จแล้วแบบ พึ่งพักก่อน พักก่อนมาแล้ว พักก่อนพึ่ง มีใครอยู่ไหมครับ หอย อยู่ครับ ใครเอ่ย หอย เอ็มครับ โอ้คุณเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มกางเกงในอ ่ ะ อ้าวไม่ได้สิก็ต้องเปิดภาพเขาประกอบด้วย ง ั ดเคประกอบเลย ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คุยกับหน้าเขาเราจะคุยกับ บ้าเหรอค ุณอวัยวะเขา เฮ้ยพี่หนกสุว่าภาพของน้องเอ็มเขาโดนน้ำอ่ะก็เลยพองอ่ะ เอขึ้นยังเอขึ้นยัง ขึ้นแล้ว ยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอครับ โอ้ยคุณแค่เก็บไปฝันน่ะ ใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวกรุณารอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเอารูปเอ็มเอารูปหน้า ไม่มีรูปหน้าเอ็มรูปจมูกของเอ็มขึ้นไปให้ดู เมื่อกี้รอสายอยู่คิดว่าจะได้คุยกับกัสซะแล้ว อ้าวปลื้มกัสเหรอ กัสยังอยู ่โอเคเดี๋ยวต่อเลย เรียกมากัสกลับมาใหม ่เอากัสกลับมาเดี๋ยวนี้ จดรูปเร็วมาก เดี๋ยวกัสมาหรือยัง มาแล้วเร็วมากเราจัดให้ได้เร็ว ได้แล้วเห็นมั้ยเรียกกลับมาเห็นไหม สั่งได้ด้วยเหรอครับ สั่งได้ สั่งได้รายการนี้จัดให้ได ้พูดกันอ่ะเร็วอ่ะ อยากคุยอะไรเอ็มอยากถามอะไร เดี๋ยวเรารอฟัง สวัสดีครับกัส สวัสดีครับชื่อเอ็มใช่ไหมครับ ใช่ครับ ครับครับติดรายการเลยแล้วก ันรู้จักผมด้วยหรอ ไม่เมื่อกี้เขาแค่บอกว่าคนชื่อเอ็มอยากคุยด้วยผมก็รู้จักแค่ชื่ออย่างเดียวแหละ อุ้ย ทำไม รู้สึกว่ากัสจะฮอตมากเลยทีที่แล้ว ผมอยู่เฉยๆนะ เนอ่ะฟังเขาพูดต่อเขาพูดต่อ ว่าไง ว่าไงเอ็มว่าไง เด ี๋ ยวจีบกันออกอากาศเลย เฮ้ยพี่ก็เล่นมึงนี่ปล่อย แล้วเอ็มยังไงล่ะปลื้มกัสเขาตั้งแต่ตอนไหนหรือว่ายังไง ผมชอบเสียงหัวเราะเขามันฮาดี อ๋ออ่ะกัสลองหัวเราะอีกทีซิ มันได ้มันครับมันก็ไม่ได้อารมณ์ดีมันต้อง ไม่ได้อารมณ์อ่ะเจ๊ทำอะไรเขาหมดตลกหน่อยแล้ว ก็หัวเราะ ไม่เป็นไรไม่ต้องบังคับเขาได้ครับ อันนี้ไงแอบได้ยินเสียงการหัวเราะแล้ว เออนั่นแหละเสียงหัวเราะ ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไร อ่ะพี่เอ็มไงต่ออีกอ่ะน้องเขาก็ว่างๆอยู่อ่ะ ฮะเอ้าก็เดี๋ยวอาทิตย์แล้วคนชื่ออะไรชื่อ โจเขาเอามาคืนแล้วเมื่อกี ้ยัง ทำไมครับ เดี๋ยวโจเขาโทรมาตบเรา ไม่ใครไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ฟังก็เขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากัดก็จะ มีแย่งแล้วมีแย ่ ง เป็นคนของประชาชนไง ไม่นอกเหนือจากกันแล้วยังชอบอีกคนหนึ่งที่อะไรนะกลางแจ้งอ ่ ะ กลางแจ้งเหรอ นึกกลางแจ้งที่อยู่โคราชแล้วที่เขาบอกว่าเหมือนกินอาหาร อ๋อโจโจคุณโจคุณโจ ได้ใจมากเลยครับ แอบเลื่อนโจด้วยนะ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราต่อสาย มีเบอร์โจอยู่ใช่ป่ะ ได้อีกเนี่ย ได้อยู่แต่สายของเรามีแค่2เบอร์อ่ะ เดี๋ยวจะพันกัน เพราะฉะนั้นกัดต้องวางก่อน นี่สุดทุกเรื่องผมก็ดับพุบทั้งนั้นนะ มาไม่เป็นไรให้น้องกัด อารมณ์ประมาณแบบใส่ตะกร้าล้างน้ำ สดๆเลยครับ ประมาณแบบโอเคจบเอาไปแล้วแบบกัดไม่สนใจใส่ตะกร้ากัดล้างน้ำ ไม่แต่เขายังบริสุทธิ์อยู่นะไม่ต้องล้างก็ได้เพราะว่าโจ๊กยังไม่ได้ทำอะไร บอกกัดคิดถึงผมก็ดูที่หน้าจอได้นะ นี่แต่ไม่เห็นหน้านะเซ่ เห็นหน้าท้องค่ะ เห็นแต่นิ้วชี้เห็นแต่นิ้วชี้อยู ่เห็นแต่หน้าไม ่ผมไม่รู ้ถ้าอยากรู้จักก็อย่าค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ ให้น้องพักก่อนนะ งั้น ตะกี้น้องกัด โอเคครับพร้อม ครับสวัสดีครับ เสียงก็น่ารักตัวจริงก็น่ารัก ผมไม่รู้ว่าที่กลางแจ้งโคราชเขาดูอยู่เปล่า ทำไม คุณโจใช่ไหมคุ ณโจโจ โจกลางแจ้งโคราชไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องพยายามต่อสายหรือหาเบอร์กันก่อน อ่ะคุณโจคุณช่วยกลางจ้องมานิดนึง คุณโจ กลางจ้อง คุณจะไม่ต้องกลางแจ้งอีกต่อไป เพราะว่าตอนนี้เราโชว์อวัยวะของ คุณเอ็ม ของน้องเอ็มเขาอยู่ ขายของสุด ดีนะคุณโจโคราชฟังอยู่ก็โทรเข้ามาหน่อยแล้วกันเราไม่แน่ใจว่าเรามีเบอร์เขาหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเขาอาจจะเป็นสายที่เขาโทรเข้ามาหาด้วยไงแล้วเราไม่ได้จดเบอร์เขาไว้หรือเปล่า อ่ะงั้นมาสัมภาษณ์เอ็มก่อนดีกว่าด ี ไ หมคุยกับเอ็ม เป็นไงช่วงนี้เป็นไงบ้างแฟนเราอ่ะ แฟนเราเอาคนไหนดีครับ เอาคนปัจจุบันเนี่ยคนที่คุณมีอะไรด้วยอ่ะ คนที่เพิ่งกลับมาก็ได ้คนอ๋อออกไปแล้วออกคือที่พี่บอกครั้งที่แล้วพี่บอกว่าไปอยู่เรือใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าที่ยังไม่ได้เจอกันอ่ะตอนนี้คือไปปฏิบัติภารกิจด่วนเยอะราชการรับ ปฏิบัติภารกิจด่วน ก็เลยว่าอีกแล้วเอ็มก็เลยว่าอีกแล้ว เฮ้ยไม่ใช่แฟนผมแฟนใครไม่รู ้แล้วนั่นบอกคบหาสมาคม ก็พี่พูดปอกัน นั่นมันนานแล้วนานแล้วนะนั่นมันนานแล้วไงตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรแล้ว ตอนนี้ก็ยังโสดครับ ใครอยากรู้ความจริงไปฟังย้อนหลัง นี่คุณเอ็มถามนิดนึงแล้วคุณเอ็มปลื้มอะไรคุณโจอะครับ เขาแรงดีอะ เขาแรงดี คุณรู้ได้ยังไงอะ ก็ฟังจากที่เขาพูดแต่ผมไม่รู้ถ้าเขาทำตามที่เขาพูด ถ้าเป็นเรื่องจริงใช่ไหม เออถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็โอเคก็ดีอะ คุณอาจจะเคยมีอะไรกันแล้วก็ได้ใช่ไหมแ ต่ไม่มี อัน นี้ไม่รู้เลยคุณเกิดคุณเคยไปโคราชโคแรดอะไร ไม่เอ็มเขาว่าเขาโชว์อย่างเดียว อ๋อโชว์อย่างเดียว เขาจะไม่ม ีคน โชว์อย่างเดียวไม่มีเสียวค่ะ เออ คนนี้แหละถ้าเขามาถ้าเกิดเขามากรุงเทพผมก็อยากให้เขาพาไปผมไปกลางแจ้งบ้าง เออ นี่แต่คุณเอ็มเขาจะไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะไม่ได้โชว์อยู่ว่าเขาแบบสามารถที่จะมีแบบจุดๆโชว์กันได ้ คุณจะแบบอย่างนั้นเลย จะยินยอมพร้อมใจไหมฮะ ใช่เพราะคุณจะเป็นแบบไต่ระดับไงไต่ระดับ พร้อม เฮ้ยเอาผมไปเช็คเรตติ้งพอก็ได้มั้ง โอ้ไม่พอสิเพราะมือไม้มันจะมาเลยอ่ะแล้วแบบมันจะได้แบบว่าทั่วถึง คือไม่มั่วนะคะแต่ทั่วถึงดังนั้นนะ เออพี่แล้วไอ้นะมีตติ้งจะมีเมื่อไหร่อ่ะ โอ้โห คิดถึงใช่ไหมล่ะ ใช่ ผมไม่เคยมาเลยนะว่าบอกผมติดธุระตลอดเลย คือเคยมาคนเดียวตอนบางสะพลแค่นี้ไง ใช่ที่ไปกินอะไรตรงนั้นนะ โดนลุนลามด้วย โดนหนังด้วย โดนลุนลามด้วยแบบเท่านี้ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแล้วก็จะแบบว่าผัดกันเข้ามาดู ผมแกล้งขัดขืนนิดนึงได้ไหมพอเป็นพิธี ได้พอเป็นพิธี แกล้งแต่จริตนิดน ึงแต่จริงยอมไหมวิ่งหนีขึ้นบนเตียงอะไรอย่างเง ี้ ย เออนะก็ยังไม่รู้เลยจะจัดเมื่อไหร่เอ็มก็ช่วย ขึ้นบนเตียงแล้วนอนคว่ำว้าเซ็ง เป็นไงตอนนี้สมาชิกอันเดอร์แวร์คลับของเรา เยอะไหมเยอะขึ้นไหม เยอะเยอะครับพอดีมันย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วให้น้องอีกคนเขาดูแลผมก็เลยยังผมดูแลเว็บกางเกงในอีกเว็บนึงอยู ่ มันต่างกันยังไงสองเว็บนี ้เป็นเหมือนดีลเลอร์ครับ ขายด้วยขายของด้วย ขายของ ดีแล้วมีสมาชิกแล้วสมาชิกก็ยังเหนียวแน่นดีแล้วนะถ้ามีอะไรก็แนะนำกันไปใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และชวนให้เขามาฟังรายการวิทยุ Bangkok Radio for Men ด้วยนะครับ โอ้โปรโมทให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก ตกลงโจ้ไม่มาใช่ไหมครับ วางก่อนสิเดี๋ยว โอเคโอเคเดี๋ยวเอ็มรอก่อนนะเดี๋ยวไปหาเบอร์โจ้แป๊บจะโทรกลับไปใหม ่วางก่อน จะฟังรายการก่อนนะ ขอบคุณครับ สวัสดีน้อง สว ั สดีจ้า แล้วเราก็ต้องพักด้วยนะ พักด้วยแหละ นิดนึง นิดนึง เดี๋ยวเจอกันจ้ะ Get through one night without you. If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, and I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever there would be no love in my life. There'd be no world left for me. And I, baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you เพลงเพราะ เพลงเพราะเสียงเพราะของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ ครับ ค่ำคืนวันอาทิตย ์ที่4นะครับกันยายนปี2554 ครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งด้วยนะครับวันนี ้ ก็ไปออกรายการของพี่วิทยามา2ทีแล้วก็คือคุณลุกนะเป็นคุณครูสอนโยคะคนที่น่ารักมากแต่มีแฟนแล้วน่าจะไปจีบเขา เป็นคนต่างชาตินะครับชาติไหนเอ่ย อเมริกัน เ ขาเพิ่งมีหนังสือออกมาอีกเล่มนึงซึ่งไม่ใช่หนังสือเล่มแรกในชีวิตเขานะแต่เล่มนี้เป็นภาษาไทยเล่มแรกเขาเข้าใจไม่ผิดนะและส่องกล้องดูซิ ส่องกล้องอ่ะเป็นส่องให้เป็นถือให้พ ี่ทุกวันนี้ไม่มีใครมาทักเราเลยนะดูซิquestion เงียบเลย ไม่เรื่องผู้ชายที่หายใจที่เคยหายใจไม่เป็น ผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็นคุณลุคแคสซิดี ้ดอเรียนค่ะ ทำไมต้องเล่นขนาด โอ้ย ดอเรียน โอ้ยนี่เคยชินแล้วเหรอถึง มันคล้ายๆกับดอเรียบไหม ไม่ใช่นะ ดอมันต้องเรียบอยู่แล้วนะ เออนะเดี๋ยวคุยกับเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณลุค สวัสดีครับ นะเป็นหัวล้อรู้ไหมเมื่อกี้พี่โหนเขานำสกุลเอาไปล้ออ่ะ ปกติเขาบอกเขาจะว่าแบบลูคัสดีบูเรียนอะไรอย่าง เ ง ี้ ย ดูเรียนแต ่ดอเรียก แต่ทีนี้เป็นดอเรียนนะอ่านหนังสือเล่มนี้ดูในจอซะ ดอเรียนใช่ครับ ในหนังสือมีรูปคุณลุงหรือเปล่าม ี ใช่ไหมเราต้องเปิด ต้องเปิด ให้คุณผู้ฟังได้เห็นค ุ ณผ ู้ ฟ ัง คุณผู้ชม หน้าตาดีน่ารักอยู ่แต่ไม่ได้รูปสี ลุกไอ้นี่ไปหน่อยนึงลุกแบบ เป็นรูปขาวดำมาเป็น มีหลายรูปนะในนั้นน่ะ ก็มีหลายรูปจริงๆทางใดมีรูปสีด้วยตอนที่ลูกสอนโยคะแต่ถ้าเป็นรูปข้างล่างจะเป็นรูปขาวดำครับ มีคนอยากได้หนังสือเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็จะไม่แจกเยอะเราก็จะแจก2เล่มพอก่อนนะวันนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปหลงไปหลับที่ไหนแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่เราจะคุยกับลูกต่อไปนี้เราจะมีคำถามอยู่ในนั้นแหละคือใครอยากได้หนังสือจริงก็ต้องตั้งใจฟังไงไม่ใช่มาเล่นโอ้แอ้แอมาแล้วก็ได้หนังสือไปไม่เอานะมาเลยต้องถามลุกเลยคำถามแรกว่าทำไมต้องมาเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็นเนี่ย ทำไมถึงเขียน น่ะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ชีวิตตัวเองนะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าตัวเองผ่านอะไรเยอะตัวเองตัดสินใจผิดหลายครั้งแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองได้อะไรเยอะมากจากการฝึกโยคะแต่อยากจะให้คนเข้าใจว่าแบบโยคีในโลกปัจจุบันไม่ใช่แบบคนที่อยู่ในธรรมหรือไม่ใช่คนแบบโอเคคนยังประจิตอาจจะเป็นโยคีก็ได้แต่คิดว่าคนอายุ20-30ผู้ชายอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวก็เลยอยากจะเขียนหนังสือให้คนเข้าใจว่าความเป็นโยคีเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากนะครับ ก็คือคน ที่เราทุกคนเข้าถึงได้ครับ คนที่ฝึกโยคะก็จะเป็นโยคีใช่ไหม เท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากโยคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็น คุณได้อะไรคุณอาจจะทำงานในออฟฟิศคุณเป็นพนักงานประจำนี่นู่นแต่ถ้าคิดว่าคนเราได้อะไรสักอย่างจากโยคะก็คุณกลายเป็นโยคีก็ได้เท่าน ั้นก็กลายเป็นโยคีก็ได้โยคีก็มีเซ็กซ์ได ้ได้อยู่ครับ มีได้อยู่มีท่าแปลกแต่ว่าด้วย มีแบบคนที่เป็นแฟนก็ได้คนที่ไม่ใช่เป็นแฟนก็ได้แต่คิดว่าเอาไว้แค่แบบต้องซื่อสัตย์กับเขาเท่านั้นเองนะครับ ครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ย มองว่า ครับ อะไรนะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือ Yogi Boy YOGIBOY นะพี่วิทยาลืมอ่านไปอ่ะเล่าต่อก็คือการเป็นโยคีเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปไว้หนวดยาวเปลื้องผ้าอยู่ในถ้ำหรือว่ากินกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมก็สามารถใช้ชีวิตปกติธรรมดาแต่คุณก็มีจิตที่มีสมาธิ ถูกต้องครับ ฝึกเอาไว้จิตที่มาเมื่อกี้ลุกเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าตัดสินใจผิดหลายครั้งหนึ่งเนี่ย เช่น อะไรบ้าง ก็จะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่แบบบ้าเงินบ้าทองมากมันกับอยากรวย แล้ว จริงๆมันไปถึงจุดนั้นมีแบบจุดนึงที่ลุกมีเงินเยอะมากมีเงินที่ลูกค้าเองทั้งหมดแต่ว่าแบบพอได้ในทุกขั้นตอนไม่เคยมีความรู้สึกว่านี่พอแบบได้แล้วก็อยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกอะไรอย่างนั้นซึ่งก็แบบมันไม่เคยมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่าพอใจแล้วช่วงนั้นแบบดื่มเหล้าเยอะมากนะครับ ไม่ใช่ดื่มเหล้าอย่างเดียวติดยาด้วยตอนนั้นเสพอะไรเข้าไปครับลูก ก็ทุกอย่างในหนังสือจะเขียนถึงโคเคนเป็นหลักนะครับแต่ว่ามีเอ็กซ์ตาซีมีอย่างอื่นด้วยเหมือนกับไม่ค่อยเลือกนะถ้ามีคนให้ก็ ไม่ค่อยเลือกใจอ่อน ใช้หมดเลยแล้วทำไงถึงหยุดมันกับมันได ้แต่ว่ารู้สึกว่ามันกับ จะมีวันหนึ่งที่ลูกจำได้ชัดเจนแบบนั่งอยู่กับตัวเองนะครับแล้วคิดว่าแบบเพราะว่าช่วงนั้นคิดว่าตัวเองมีความสุขคิดว่าเออตัวเองมีบ้านตัวเองมีหนี้มีเงินมีทุกอย่างที่อยู่คืออันนี้มีสิ่งนี้เป็นสังคมเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าเราทุกคนควรจะมีเพื่อที่มีความสุขแล้วลูกได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าในนั่งแบบคิดกับตัวเองว่าถ้าจริงจะความสุขนะครับทำไมจึงต้องใช้ยาหรือเหล้าหรือแบบสิ่งอื่นๆเพื่อหนีจากปัจจุบันถ้ามีความสุขจริงๆก็ควรจะมีความสุขกับปัจจุบันแต่การที่เราเมาอะไรก็ได้มันทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันซึ่งแบบตัดสินใจว่าเออขอไม่ต้องใช้ก็ได้อีกแง่หนึ่งเคยคิดตอนที่จะเล่น Ecstasy Boy ว่าแบบ Ecstasy มันทำให้เราแบบแสดงออกเยอะหรือมีความสุขมาก ยาอีนั่นเอง ยาใช้ยาอีนะแต่ถ้าแบบถ้ายาอีสามารถดึงความรู้สึกออกจากร่างกายได้แสดงว่าความรู้สึกจริงๆมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วมันไม่ควรจะจำเป็นว่าต้องใช้ยาอีเพื่อที่จะเฮฮามากขนาดนั้นก็แบบทำโดยที่ไม่มียาก็ได้ใช่ไหมครับ ทำไมคุณลุกถึงทราบตรงนี้อ่ะทำไมถึงคิดตรงนี้ได้ มันไม่รู้เหมือนกันอาจจะโชคดีที่นึกออกหรืออาจจะเพราะว่าแบบช่วงนั้นเริ่มที่จะฝึกโยกะแล้วอาจจะโยกะมันให้สมาธิจริงๆช่วงนั้นมันแบบมีแบบบางทีจะไปทางอบายมุขบางทีจะไปทางสุขภาพแต่บางคนอาจจะมองลูกว่าเออไปในสองทางพร้อมกันนะครับที่แบบไม่เหมือนกันเลยใจหนึ่งอยากจะเที่ยวใจหนึ่งอยากจะดูแลแบบร่างกายแต่แบบบางทีมันไม่ง่ายด้วยนะนึกออกไหมบางทีมันแบบเรารู้ว่าถ้าแบบถ้านอนสี่ทุ่มตื่นเช้าจะรู้สึกว่าแบบ สดชื่น แบบเจ็ดใจสดชื่นสบายแต่ว่าอีกใจหนึ่งรู้สึกเพื่อนแบบเพื่อนโทรชวนไปเที่ยวคิดว่าเออถ้าแบบถ้าไปเที่ยวก็จะมีความสุขในแบบในคืนนั้นด้วย ก็อีกแบบหนึ่ง ก็อีกแบบหนึ่งแต่คิดว่าถ้าแบบถ้าเที่ยวตลอดถ้าแบบเมาตลอดมันความสุขจะน้อยลงนะ แล้ว ที่มันยากนะความเป็นมนุษย์มันไม่ง่ายที่จะแบบจะไปในทางที่ดีตลอดเน า ะ แล้วหยุดยาเสพติดได้ยังไงล่ะ ก็อยู่ก็หยุดเนาะ หยุดเองเลยเหรอ ก็เล่นโยคะ เองครับ จ ีเขาบอกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคิดว่าเออจะหยุดแต่ว่ามีแบบมันยากไม่ใช่ว่าเออวันหนึ่งคิดว่าโอเคจะหยุด มัน นานมากกว่าจะแบบกว่าจะหยุดได้มันช่วงหนึ่งไม่ค่อยแบบต้องแบบเปลี่ยนเพื่อนที่คลุกคลีด้วยมัน อันสำคัญนะ ต้องเปลี่ยนสังคม ครับ ใช่จริงเพื่อนกับทุกคนเขาหยุดด้วยแล้วเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้จะรู้ว่าช่วงนั้นมันสิ่งที่กระตุ้นให้เล่นยาหรือสิ่งที่กระตุ้นให้เราเมาเกินไปคือแบบเพื่อนชวนไปมีนู่นแล้วมันยากที่จะปฏิเสธ ติดเพื่อนด้วย คุณลุกใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับชีวิตของเราที่อยู่กับอบายมุขพวกนี้ครับที่ติดยาแล้วก็เที่ยวบ่อยๆอย่างนี้ครับ จริงๆมันขึ้นลงมีช่วงที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือก่อนนั้นช่วงที่อายุ16-17อะไรอย่างนั้นเล่นประมาณ3ปีแล้วก็หยุดแต่ช่วงที่รู้สึกว่าหยุดเล่นยาก็ยังดื่มเหล้าเยอะซึ่งก็จริงๆเหล้าเป็นยาชนิดหนึ่งด้วยนะ เป็นยาเสพติด หรือแบบก็เป็นอยู่มันอาจจะดื่มนิดหนึ่งไม่ใช่แต่ถ้าเมามากนะครับก็เป็นยาเสพติดไป เป็นสิ่งเสพติด เพียงแต่ว่ามันถูกกฎหมายแต่ว่ามันยังทำร้ายร่างกาย เ พราะมันเป็นหลายปีอาจจะเกือบ10ปีอาจจะไม่ถึงอาจจะก็ประมาณ8 ปีบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นยาที่แรงช่วงหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเหล้าที่แรงช่วงหนึ่ง ครับแล้ว ก็มันยังทำงานได้ไม่ได้เป็นว่าแบบนอนอยู่ข้างถนน ครับ แล้ว8ปีช่วงนั้นน่ะมีคนรอบข้างเรารู้สึกยังไงกับเราครับพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนเรา ก็มันคนแบบก็เพื่อนทุกคนรู้เขาอยู่ในสังคมนานอยู่แล้วแต่ต้องเข้าใจว่าแบบสังคมนานเป็นยิ่งช่วงนั้นที่ลูกทำงานช่วงนั้นลูกอยู่ซานฟรานซิสโกแล้วไม่ได้เป็นครูสอนโยกะลูกจะเป็นแบบทำงานด้านคอมพิวเตอร์แล้วแบบสังคมนานจะมีคนเล่นแบบมันกับสังคมโอเคกับคนที่เมาดื่มเหล้าเยอะ เขาไม่ได้ okay ว่า จะอาจจะเล่นใช่เขาคิดเออเล่นโคเคนก็ได้แต่อย่างน้อยต้องทำงานถ้าแบบทำงานได้ประสิทธิภาพเขาไม่ค่อยแคร์ว่าทำอะไรในช่วงเวลาว่าง ครับ มันไม่ดีนะหรือแบบจะเป็นแนวที่แบบจะดื่มเหล้ากับที่ทำงานตลอดแบบที่ทำงาน สังสรรค์ตลอดอาทิตย์กระโดดข้ามมานิดนึงเลยเดี๋ยว คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้มีคำถามถามมาด้วยช่วยพี่ๆถามกันนะคุณผู้ฟังนะก็เดี๋ยวเขาจะพิมพ์คำถามขึ้นมาได้นะหน้าจอนะครับลูกก็เดี๋ยวมีหลังจากที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยสำเร็จเทมาติดยาปุ๊บเนี่ยตังก็มีเยอะมากเลยรวยนะซื้อนู่นซื้อนี่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระโดดมาที่เมืองไทยเลย เออทำไมถึงมาเมืองไทย เออทำไมถึงมาเมืองไทย โอ้ยบังเอิญมากแบบไปโอเคหลังจากซานฟรานซิสโกไปยูลอสแอนเจลิสแล้วอยู่ที่ LA 2ปีแล้วจริงๆอยู่ LA เริ่มที่จะวางแผนว่าจะอยู่ LA แบบฝึกโยคะสอนโยคะอันนี้ที่พูดในรายการก่อนที่สอน Naked Yoga จะสอนโยคะแบบใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วแบบมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักจากโยคะชวนไปที่ชวนไปที่อินเดียอินเดียทางใต้ไปเรียนกับอาจารย์ของเราที่อยู่อินเดียแล้วช่วงนั้นแบบเริ่มที่จะมีปัญหากับแฟนด้วยไม่ได้เป็นแค่แบบอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วบางทีรู้ว่าอาจจะไม่เวิร์กแบบพยายามหลายทางไม่ใช่ว่าลูกเพจหรือเขาเพจแค่แบบมันไม่เวิร์ก แล้วไม่ว่าใครผิดนะฮะก็ไม่เวิร์กแค่นั้นเองนะ เออใช่จริงๆตอนนี้เราสนิทกันมากจะรู้ว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่โอเคบอกว่าแบบมีแบบช่วงนั้นรู้สึกว่ามีเป็นหลายสิ่งประจวบเข้าไปคนนี้ชวนไปอินเดียรู้สึกว่ามีปัญหากับแฟนอยากจะแบบมีเวลาส่วนตัวนิดนึงเพื่อที่จะแบบคลุกคลีว่าจะทำอะไรกับชีวิตนะแล้วก็ไปอินเดียวางแผนว่าจะไปอินเดีย2เดือนแล้วจะเพื่อเวลาอีก2อาทิตย์เพื่อไปเที่ยวอินเดียหลังจากที่เรียนเสร็จจะไปเที่ยวอินเดียแต่ไม่รู้ว่าแบบเคยไปอินเดียพี่ยอดนะครับแต่อินเดียแบบก็วุ่นวาย หลังจากที่2เดือนผ่านมารู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่อินเดียนานพอสมควร แล้วเรียนนานไหมครับกับครูคนนี้ครับ ก็เรียนก็เข้า2เดือนช่วงนั้นแล้วก็ประมาณ3ปีที่แล้วกลับไปเรียนต่ออีก3เดือนทั้งหมด5เดือนกับครูคนนั้นจะเรียนกับลูกศิษย์ของเขามาหลายปี แล้วใครชวนมาอยู่เมืองไทยอ่ะครับ อ๋อแสดงนั้นจะเล่าให้ฟังสู้ไปอยู่อินเดียปึ๊บแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่เคยอยู่ซานฟรานซิสโกแล้วพอลูกกลับมันคิดว่าไม่อยากจะอยู่อินเดียต่อพี่คนนี้ที่เคยอยู่คนไทยที่เคยอยู่ซานฟรานซิสโกเขาตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วเขาคือช่วงนั้นกลับมาอยู่กรุงเทพเราชวนลูกมาเที่ยวที่กรุงเทพแทนก็ได้นะอาจจะลองไปก็ได้แค่แบบเที่ยวแบบเชียงใหม่กรุงเทพกระบี่อะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากนักแล้วพออยู่บังเอิญเขาเป็นแบบสมาชิกที่สรุปโยคะแล้วเขาบอกลูกนั่งคุยกับเขาโอ๊ยมันคุยแบบไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตแบบมีนี่มีดูนเข้ามาแบบไม่รู้จะเป็นอะไรกับแฟนแบบ แต่เขาบอกว่า เขาดูว่าอะไรครับได้มากแบ บ แล้วเขาบอกมีครูต่างชาติคนหนึ่งที่ทำงานที่ Absolute Yoga ซึ่งประกาศว่าจะลาออกแล้วถ้าลูกได้จะทำอะไรใหม่ลูกควรจะติดต่อกับคุณเบนจพรกรุณกันสุคนที่เป็นเจ้าของแล้วลูกโทรหาเขาแต่ช่วงนั้นไม่ค่อยมีครูสอนโยกะในเมืองไทยมันไม่กว่าปัจจุบันแต่เป็นบังเอิญมากเลย ที่อยู่ต่อเป็นบีแรกที่อยู่แบบเอามันจากคนที่เคยมีเสื้อผ้าเยอะมีสิ่งของแบบเยอะมากรอบตัวตลอดบีแรกที่อยู่เมืองไทยมีกระเป๋า1ใบเท่านั้นเอง ที่บ้านไม่ได้จากเด็กที่มันคอมพิวเตอร์ที่บ้านไม่ได้ติดอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าแบบหลังจากที่มีแบบชีวิตสุดโด่งมานานมากอยากจะแบบอยู่ เงียบ เดือนละครั้งจะไปเช็คอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองจบ ดีขึ้นเลย สมถะเลยค่ะจากที่ของเยอะๆเลยแบบเอาแค่ของพอมีใช้แค่นั้นพอ ใช่นี่แหละ ใช่มันแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันพอจากคนที่เคยรู้สึกว่าแบบความเป็นลูกแบบสิ่งทุกสิ่งที่พักภูมิใจเคยเป็นแบบเสื้อผ้าบ้านแบบสิ่งที่เราอวดได้แต่พอไม่ได้ยู่กับพวกมันรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายกว่าม ันง่ายขึ้น ครับ ง่ายขึ้นมากมากมากครับ งั้นอยากกลับมาที่ประเด็นของหนังสือบ้างนะครับคุณลุกในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเล่มเนี่ยมันมีที่เมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือ บางส่วน อย่างละเป็นรายละเอียดลงไปใช่ไหมครับ ก็เกือบทั้งหมดที่เราคุยอยู่ในหนังสือคือเริ่มตอนลุกอายุ19จบก็จริงๆเขียนให้เสร็จประมาณปีที่แล้วจบประมาณตอนอายุ19ถึง34ปั๊บสั้นประมาณนั้นครับ ครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยแล้วยังไม่ได้พูดนะครับ ก็ถ้าพูดแล้วไม่ได้พูด ทั้งหมดจะไม่มีคนสื่อใช่ไห ม ต้องมีแบบนิดหนึ่งนะไม่พูดแล่นอะไรอีกจริงๆมีแค่นั้นนะครับมีแบบลูกเปรียบเทียบ ชีวิตในสภาพบีที่ผ่านมาเมื่อนกระบวนการหายใจ เหมือนกระบวนการหายใจนะ หายใจเข้าเป็นช่วงที่เราแบบเก็บพลานนั้นเป็นช่วงแรกที่ลุกยูซานฟรานซิสโกที่เล่นยากที่ทำงานที่ยากได้เงินแล้วก็มีช่วงกลั้นหายใจอันนั้นเป็นช่วงที่ลุกยงลงไปอยู่ลอสแอนเจลิสที่แบบมันเป็นไม่ได้เป็นหายใจเข้าไม่ได้เป็นหายใจออกเป็นอะไรระหว่างที่ลุกไม่ได้รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิต ลอย ใช่จบที่หายใจออกที่อยู่เมืองไทยที่รู้สึกว่าเออชีวิตมันเงียบลงมันง่ายกว่า แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อให้ครับว่าผู้ชายที่หายเคยหายใจไม่เป็นใครเป็นคนต ั้ ง อ๋อเขาที่อับบกบอกก่อนที่อับบกเป็นไอเดียของเขาพี่ปิ๊กจริงๆลูกเขียนหนังสือให้เสร็จแล้วแบบไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรชื่อเพิ่งมาแบบหนังสือเราทำกราฟิกเลเยอร์ทั้งหมดแบบผิดสุดอักษรทั้งหมดพร้อมที่จะส่งใบพิมพ์แล้วยังมีชื่อไม่มีชื่อเลยแบบ ไม่มีชื่อไทย ไม่มีเลยชื่อภาษาอังกฤษไม่มีด้วยทั้งอบุกชอบมีแบบไทยกับอังกฤษเกือบทุกเล่มจะมีทั้งไทยและอังกฤษแต่ไม่มีชื่อไทยไม่มีชื่ออังกฤษอะไรเลยแล้วคิดนานมากแล้วอยู่กับวันหนึ่งพี่เบกปอกอที่อบุกเขาโทรหาว่าเออเขามีไอเดียหรือเออแบบรู้เลยได้ยินว่าเออมันเวิร์กมาก เป็นชื่อหนังสือที่ดีมากเลยนะครับโยคีบอยผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็น แล้วถามกลับไปนิดนึงทำไมถึงนึกไปเรียน อะไรโยคะ ทำไมถึงไปเรียนที่รามหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ที่เรียนภาษาไทยใช่ไหมที่เขาเขียนเองไงภาษาไทยเนี่ยเขาเขียนทั้งเล่มนะทำไมถึงไปเรียนภาษาไทย ก็เป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการเรียน แล้วเอาเวลาไหนไปเรียน ก็มาเมืองไทยแรกๆคิดว่าเออก็อยู่ประเทศนานก็ควรจะเรียนภาษามันจริงๆบางทีไม่เข้าใจว่าคนแปลกใจที่ลูกพูดภาษาไทยได้เหมือนกับพี่ยอดไปอยู่อเมริกาแล้วไม่คนแปลกใจที่พี่ยอดพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาอาจจะกลับด่าถ้าพี่ยอดไปอยู่อเมริกา6ปีแล้วกลับมาพูดไม่ได ้ คนจะด่าว่าอยู่ไปอเมริกาเพราะอะไรแต่บางทีคิดว่าแบบอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะไปอยู่ในประเทศอื่นว่าเราต้องเรียนภาษาแต่แรกๆมันเรียนที่รามแรกๆก็เรียนแบบตามโรงเรียนไปที่สอนให้ต่างชาติแต่คนอาจจะแบบพอลูกพูดได้แบบงงๆปลาปลาจะมีคนไทยเยอะบอกว่าแบบจะพูดว่าเออแบบเรียนทำไมจะเรียนไปไหนไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นหรือเขาจะบอกในแง่ว่าเออแบบไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่ายุทำไม่ได ้อันนี้มาท้าทายเรานะท้าทายก็เลยเรียนไม่ได้เลย คร ับแล้วไม่พยายามไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษ อะไรนะครับ ไม่อยู่ไม่มีคือลูกไม่มีพูดภาษาไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเลยไงพยายามเป็นพูดไทยทั้งหมดเลยอ่ะ คือแบบไม่พูดไทยคำอังกฤษครับ ไม่ใช่ไทยคำอังกฤษครับบางคนบางทีแบบโอเคนึกคำนี้ไม่ออกอย่างเงี้ยแล้วทำยังไง ในช่วงแรกหรือตอนนี ้ในช่วงแรกเวลานึกคำไม่ออกจะพูดภาษาอังกฤษแทนใช่ไหม ก็จะพูดภาษาอังกฤษแทนหรือช่วงดันจะพกอันนี้แต่ก่อนสมัย iPhone จะมีอันนั้น Talking Deck จะมี Talking Deck แบบตลอดแล้วก็เปิดเลยจะมีสมุดด้วยถ้านึกคำไม่ออกจะบอกเพื่อนว่าเออแบบถ้าอยากจะพูดแบบนี้พูดอย่างไรแล้วก็ให้เพื่อนเขียนในสมุดตลอดมันก็เป็นนักสะสมคำศัพท์หรือสะสมไวยากรณ์ตลอด เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่งลุคเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วแต่ลุคก็คือในครอบครัวคนแต่ละคนที่เป็นเกย์เนี่ยเขาก็จะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นเกย์อยู่ในหนังสือเนี่ยพูดถึงคุณลุงหรือเปล่าลุ ค ที่เป็นเกย์ เจเนติกอะเจเนติกอยู่มาจากไหนไหม เป็นตาเป็น คุณตา ว่าเป็นน้องของตาที่ว่าภาษาไทยไม่มีคำที่แปลนี ้เป็นน้องของตา เป็นน้องชายของตา ก็เป็นตาเล็ก ตา เล็ก ชีวิต โอเคเป็นคุณตาคุณตายังอยู่หรือเปล่านะ ไม่เพิ่งเสียประมาณก็ไม่นานประมาณ3เดือนที่แล้วอายุ92 อืมเป็นน่าจะเป็นชายรักชายรุ่นแรกๆเลยป่ะ ไ ปรุ่นบุกเบิก เลยอ่ะ ไม่รุ่นแรกๆเป็นหลายพันปีที่แล้วนะ เขาจะมีแต่อีย ิปต์เป็นน่าสนใจที่จะฟังเรื่องราวของเขาเพราะว่าเขาจะเล่าเขาเป็นครูสอนการเดินที่สงครามโลกที่2ที่อิตาล ี เพราะว่าช่วงนั้นมันเปิดเผยไม่มีใครแคร ์ แล้วแบบแต่มีช่วงแบบพอกลับมาที่อเมริกามันกดดันเยอะแล้วจริงๆมีเรื่องเศร้าเยอะกับเขาแบบพ่อแม่แบบส่งไปที่แบบให้แบบส่งไปที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลพยาบาลเปลี่ยน เขาให้เป็นผู้ชายเออไม่เป็นเกย์เอาเขาไปมาด้วยเขาเป็นมอร์มอนหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นใช่ไหม ไม่ได้เป็นแต่เป็นช่วงนั้นเขาไม่รู้เรื่องแต่พอเขาจะใช้ไฟฟ้าด้วยเขาจะมันไม่อยากจะเล่ามันน่ากลัวเขาจะใช้ไฟฟ้าอะไรอย่าง น ี ้ ทำให้ ไฟฟ้าช็อตใช่ยังในหนัง เหม ือ นคนไซโคไซคลิกอะไรอ ันนี้คือคุณตาเรียกว่าคุณตาแล้วกันคุณตาเขาบอกลุกเล่าให้ลุกฟังเองเลยใช่ไหม ใช่เขาเล่ามันเยอะมันใส่เศร้ามากแต่เขาแล้วเขาแต่งงานกับผู้หญิงมีลูกก็มันเป็นดังที่สังคมมัน คาดหวัง ยากในช่วงนั้นหลังจากสงครามโลกจริงๆตอนที่เขาเป็นนักบินเขามีแฟนเป็นผู้ชายเราเปิดเผยไม่มีใครสนใจแล้วก็กลับมาแต่งงานกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงเสียชีวิตนานแล้วประมาณ30ปีที่แล้ว มีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คน อันนี้ประมาณ5ปีที่แล้วคุณตามาคุยกับลูกเขาบอกว่าตอนนี้เขามีแฟนเป็นเด็กจริงเหรออายุเท่าไหร่เขาบอกแฟน75 เป็นเด็กอายุ15 เป็นเด็กแต่ช่วงนั้นตาอายุประมาณ88บอกมีแฟนเป็นเด็ก แสดงว่าคุณตาของลูกจะมีแฟนตลอดเลยหรือเปล่า ก็มีเพราะหลังจากที่เลิกกับภรรยาก็มีแบบคนอื่นบ้างนะครับแต่เขาคงโชคดีที่เจอคนในแบบตอนท้ายของชีวิตแฟนกันได้ คือตอนที่เขาเสียชีวิตตอนอายุ92เนี่ยแฟนคนที่75ก็ยังอยู่เขาหรือเปล่า แฟนยังอยู่ทั้งคู่เคยมาเที่ยวเมืองไทยต้ามาเที่ยวตอนต้าอายุ90มาเที่ยวเมืองไทย มากแล้วจะเราไปดีเจหรือเปล่าวะ ไม่ได้ไปดีเจแต่ว่า ไป อยุธยาอะไรอย่างเง ี้ยมาเที่ยวเมืองไทย ไปอยุธย าทีนี้ตอนนี้แสดงว่าลุกยังคุยกับแฟนของตาอยู่หรือเปล่าครับ ยังคุยอยู่ เขาชื่ออะไรอ่ะคนเนี้ย ชื่อจอห์น JOHN เขาก็อยู่คนเดียวแล้วเขาเศร้าไหมอ่ะ ไม่รู้ก็เศร้าแต่คิดว่าคนที่มีอายุยังงานเข้าใจมันเขายังมีเพื่อนฝูงเยอะมีสังคม คร ับแต่ไม่รู้ลูกจริงๆลูกคิดถึงตามากจริงๆตาจริงอันนี้แปลกตาจริงๆเสียชีวิต2วันก่อนแต่อายุ96แต่บางทีรู้สึกว่าคนที่มีอายุมันเรามีเวลาที่จะเตรียมใจแล้วก็ให้แบบมันกับไม่เหมือนแบบถ้าแม่ลูกเสียชีวิตกระทันหันลูกจะแบบก็ไม่อยากจะพูดถึงแบบมันจะไม่ไหวนะแบบแม่อายุน้อย65อะไรอย่างนี้สุขภาพดีหรือแบบเพื่อนสนิทวัยเดียวกันมันจะอันนี้จะยากมากนะครับแต่ว่าสำหรับคุณตาและน้องคุณตามันกับมีเวลาที่จะทำ มีเวลาที่เตรียมนานเลยล่ะแล้วลุกคิดว่าถ้าตัวเองอายุสัก90เนี่ยจะทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ ก็น่าจะยังเป็นโยกีนะ ยังเล่นโยคะได้อยู ่ลุกเพิ่งถ้าคนเข้าใน Facebook ของลุกเมื่อวานโพสต์การสัมภาษณ์ของโยกีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ92นั่งขัดสมาธิแล้วก็พูดจะพูดอะไรดีมากเกี่ยวกับโยกะแล้วทำท่าให้ดูท่าแบบที่แบบยืนมีแค่มือสองข้างติดพื้นแล้วก็ร่างกายที่เหลือเขายกขึ้นอะไรอย่างนั้น สามารถ ด้วยซึ่งใช่แล้วดูเมื่อวานแบบแต่ไม่ใช่แค่ทำท่าแต่เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโยกะที่ลึกซึ้งเขาเป็นครูด้วยคนที่สนใจเข้าไปที่ Facebook ลูกได้แล้วก็แบบดูที่เมื่อวานแบบดูแล้วปลื้มว่าโยกะเป็นสิ่งที่สามารถอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตได ้ครูที่อินเดียยืนนะยืนก็ฝึก ครูที่อินเดียเสียชีวิตตอนอายุ92แต่ว่าท่านทำงานถึงทำงานสอนโยกะแบบวิ่งนี่วิ่งนู่นยกฟางตัวใหญ่ถึงเขาอายุประมาณ89ประมาณ89 90ท่านก็เกษียณ แต่ถ้าเกิดอายุ90 89 90ยังแข็งแรงยังออกกำลังกายเป็นโยคะอย่างนี้ได้อยู่นี่ก็น่าอยู่ต่อนะแต่คนสมัยใหม่เนี่ยไม่ไหวอ่ะก็ไม่ได้ออกกำลังกายมาไม่ได้เตรียมตัวมาก็อาจจะไม่ได้อยู ่วิคนอายุ20 30ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วแบบเวทลูกรู้สึกแบบลูกแฮนแบบเดลกันบริโภคของคนไทยมันเปลี่ยนเยอะพวกนิยมกินแมคโดนัลด์ เนี่ยเดี๋ยว มันจริงๆไม่ใช่จังฟู้ดไม่ใช่ฟู้ดเลยเป็น ไม่ใช่ฟู้ดเลย เรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ใช่ แบบเรียกเป็นฟีด ทำร้ายสุขภาพอย่างแรงนะครับแล้วแบบเห็นคนไทยแบบถ้าคนไทยแบบยิ่งกินอย่างนี้ในอนาคตก็ดูแค่แบบดูเปลี่ยนรูปร่างขนาดของอเมริกันทั้งแบบทั่วไปกับคนไทยทั่วไปมันจะแบบมันเรามีโรคเยอะแล้วแบบอ้วนเยอะ อันนี้จะให้ลุกฝากหนังสือเล่มนี้นิดนึงกับคุณผู้ฟังนะครับหนังสือที่ชื่อว่าผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็นแล้วก็พิมพ์ครั้งที่2แล้วของสำนักพิมพ์อเดย์ก็มอบให้เรามานำมาเป็นของขวัญให้คุณผู้ฟังด้วยนี้ให้ลุกแนะนำหนังสือก็ฝากกันไปซื้อหากันยังไงบ้าง ครับก็แค่นั้นนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนใจหนังสือแต่เป็นที่สำคัญที่สุดอยากจะให้คนเห็นภาพว่าโยกีในปัจจุบันเป็นลุคนะครับเป็นพี่ยอดก็ได้เป็นทุกคนที่สนใจที่จะได้อะไรเล็กน้อยจากโยกะแล้วเราจริงๆโลกของเราต้องการนักการเมืองที่เป็นโยกีเราต้องการทนายความที่เป็นโยกีเราเพราะว่าความเป็นโยกีมันไม่ใช่แค่เราเป็นครูแต่ถ้ามีนักการเมืองที่เป็นโยกีเขาอาจจะฟังอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือทนายความเขาอะไร ฟังมากขึ้น ประดีประนอมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับครับผม แล้วก็ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองหรือเป็นคนที่ทำงานทางสังคมแล้วก็เป็นโยคีก็ควรจะเป็นเกย์ด้วย ยิ่งดีมากขึ้นเพราะว่าจิตใจก็จะกว้างขวางเข้าใจทุกเพศนะเอาวันนี้ขอบคุณคุณลุคมากเลยนะครับคุณลุคแคสซดี ้ดอเรียน พี่ยอดกับคุณพี่ยอดกับ พี่โหนกพี่ปิ่น พี่โหนกกับพี่ใครครับ ปิ่นปิ่นปิ่นปิ่น พี่เดนพี่โหนกพี่ยอดขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งผู้ชมทุกคนนะครับ ครับที่ชมวิทยุอยู่ตอนนี้ดูจอเราอยู่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามในเบรกต่อไปรอคำถามก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะให้ลูกเข้าไปพักก่อนนะครับถ้าใครที่สนใจเรียนโยคะก็ไปที่ Absolute ได้นี่พี่ย่อยว่ากะจะไปกลับไปเล่นโยคะใหม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนก็เล่นอยู ่ก็เล่นอยู่ใช่ไหม ตอนนี ้แบบให้อยู่นะคุณ นอนน้อยโอเคขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ ก ุ๊ดไนท์ครับ ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอคำถามกันครับเลย Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่นกจ้า และปิ่นๆ นะครับ